Wstaję, siekam kawę i kolejny dzień zaczynam. Układam myśli, chociaż wkrada się rutyna. Wszystko przemija, tak wiem, było gadane. Ale o tobie, tato, będzie zawsze pamiętane. Amen. Saga się toczy, nic nie jest pozamiatane. To mnie nie interesuje, co na mieście usłyszałeś. Ja się nie spinam, kiedy chcę nawijam. A jak potrzeba, to z dołu się odbijam. Wybacz, znałem się zbijać, mówiłem nieraz sobie. Ale pasja mnie zawraca, która siedzi w mojej głowie. Choć przyjaźnie i klimat też już nie są takie same. Mówi 80 lat, wychowanek 20 ponad lat, dzieciak swój rapowy zeszyt mam. I historię tam, jak się żyło na dzielnicy. To wraca jak bumerang i pewnie jeszcze nieraz będę miał te wspomnienia, tak jak moi rówieśnicy. Wciąż pamiętam stare czasy, podstawówki, autobusy i karusy. Pod solówki, mroźne zimy, a śnieżyły czarno-białe dwa kanały. Nie jednego z nas tu zahartowały. Wciąż pamiętam nowsze czasy i przemiany. Szybsze fury, apeweksy powoli znikały. Nowy kolorowy świat, a w nim całe dorastanie. Dla tych, których z nami nie ma, w sercu zawsze będzie pamięć. Moi rówieśnicy z równoległych klas, wychowani w czasach, gdzie inaczej płynął czas. Na ulicy samopas, atrakcji było co niemiara. A całe osiedle było jak wielki plac zabaw. To był inny świat, leniwe dni, kiedy miałem nadmiar czasu i myślałem sobie, co robić z nim. Na pastwę losu rzucony, tu gdzie dzikie rejony. Na zabijanie nudy każdy miał jakiś pomysł. Kiedy każdy z nas dorastał, wszystko było made in Taiwan. Po osiedlu biegam, ja i Ferajna, jaki Rolex, jaki kajdan. Na bazarkach wszystko made in Taiwan, dzisiaj tylko made in China. Inaczej wtedy smakowała cola, a w szkołach kazali nam pić płyn Lugola. Zachód Europy mienił się w innych kolorach. My za blokiem szukaliśmy czterolistnych koniczyn, ja i moi rówieśnicy. Wciąż pamiętam stare czasy, podstawówki, autobusy i karusy. Pod szkołą solówki, mroźne zimy, a śnieżyły czarno-białe dwa kanały. Nie jednego z nas tu zahartowały. Wciąż pamiętam nowsze czasy i przemiany. Szybsze fury, apeweksy powoli znikały. Nowy kolorowy świat, a w nim całe dorastanie. Dla tych, których z nami nie ma, w sercu zawsze będzie pamięć. Pamiętam, jak czas wolno płynął za dzieciaka, jak odległy był rok 2000 wtedy. Jak to będzie kiedyś mieć 22 lata, jak odmienne będą moje priorytety. Nikt nie wiedział wtedy, jaki czas przyniesie zmiany, że będziemy świadkami upadku systemu, jak ten świat się będzie zmieniał razem z nami. No i czemu los nierówno tak każdemu? Piękne rzeczy z katalogów z zagranicy dla większości były tylko w strefie marzeń. Wyobraźnia osładzała smak goryczy i dawała nadzieję nadchodzących zdarzeń. Dzięki temu ja i moi rówieśnicy doceniamy to, co mamy, dużo bardziej. Wychowani w blokach, dorastali na ulicy. W sytuacji każdej wielu z nas się odnajdzie. Wciąż pamiętam stare czasy, podstawówki, autobusy i karusy. Pod szkołą solówki, mroźne zimy, a śnieżyły czarno-białe dwa kanały. Nie jednego z nas tu zahartowały. Wciąż pamiętam nowsze czasy i przemiany. Szybsze fury, apeweksy powoli znikały. Nowy kolorowy świat, a w nim całe dorastanie. Dla tych, których z nami nie ma, w sercu zawsze będzie pamięć.